Pascal, proszę cię, przestańmy się na tym ryneczku ciągle kłócić. Dobrze, przystajmy. No bo o co tu się kłócić, skoro wszyscy się zgadzają, że pomidory koktajlowe są przepyszne i kosztują tylko 2,49 za 250 gramów. Pomidory koktajlowe 2,49. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dziś piątek, 11 kwietnia, minęła 7. Oto serwis Trójki, Anna Zaleśna, Sewera i Benjamin Filip. Kilkanaście tysięcy osób na Marszu Pamięci w Warszawie zakończył on uroczystości w czwartą rocznicę katastrofy smoleńskiej. NATO ostrzega. Rosja zgromadziła przy granicy z Ukrainą 40 tysięcy żołnierzy, a siły te mogą zagrażać stabilności w regionie. Liczba imigrantów na Wyspach Brytyjskich była mocno zaniżona. Wszystko dlatego, że nie liczono ich na lotniskach, gdzie lądują samoloty tanich linii. Nieśli biało-czerwone flagi i transparenty z hasłami Bóg, honor, ojczyzna, Lech, Jarosław oraz To był zamach. Kilkanaście tysięcy osób wzięło udział w wieczornym Marszu Pamięci w Warszawie, który był hołdem dla ofiar katastrofy smoleńskiej w czwartą rocznicę tragedii. Na koniec głos zabrał prezes PiS-u. Podkreślał, że kwestia smoleńska to sprawa polskiej godności, niepodległości, przyszłości kraju i pozycji Polski na arenie międzynarodowej. Tłumy uczestników Marszu Pamięci szczelnie wypełniły krakowskie przedmieście przed Pałacem Prezydenckim. Powiewały biało-czerwone flagi, transparenty z hasłami ujawnienia prawdy o katastrofie. Wiele osób trzymało w rękach zapalone znicze. Niesiono długą na wiele metrów polską flagę. W przemówieniu Jarosław Kaczyński dziękował za zaangażowanie w sprawę zarówno zespołowi Antoniego Macierewicza, niezależnym ekspertom, jak i obrońcom krzyża. Tłumaczył, że wyjaśnienie okoliczności tej katastrofy pokazuje pozycję Polski. Żadne państwo zasługujące na miano państwa niepodległego, suwerennego, nie może pozwolić się tak traktować, jak była i jest niestety traktowana Polska w tej sprawie. Przemówienie prezesa PiS wielokrotnie przerywane było okrzykami i oklaskami. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Śmigłowce, myśliwce, czołgi, bojowe transportery opancerzone. Kwatera Główna NATO twierdzi, że przy granicy z Ukrainą stacjonują liczne rosyjskie wojska, gotowe do użycia. Na dowód publikuje 15 satelitarnych zdjęć. Według sojuszu Rosja zgromadziła na wschód od granicy z Ukrainą do 40 tysięcy żołnierzy. Są to bardzo dobrze wyszkolone siły, gotowe do natychmiastowego działania. Sekretarz generalny sojuszu Anders Fogh Rasmussen podczas wizyty w Pradze kolejny raz wezwał Moskwę do wycofania wszystkich wojsk. Aneksję Krymu i próby destabilizacji sytuacji na Ukrainie nazwał nielegalną agresją. Widzimy, jak jeden kraj stara się zagrabić część terytorium drugiego państwa pod groźbą pistoletu. To niebezpieczna próba cofnięcia czasu przy użyciu metod i retoryki z przeszłości. Szef NATO ostrzegł Rosję, że kolejna jej interwencja na Ukrainie będzie miała poważne konsekwencje i doprowadzi do ostrych sankcji gospodarczych. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Urzędnicy krakowskiego magistratu przyjrzą się finansom Komitetu Konkursowego Zimowych Igrzysk Olimpijskich w tym mieście w 2022 roku. A to potem, jak mąż szefowej komitetu Jagny Marczułajtis miał próbować przekupić dziennikarza, by napisał pozytywny tekst o idei zimowych igrzysk. Prawdopodobnie Andrzej Walczak był szarą eminencją tego komitetu. Patryk Salamon, redaktor naczelny portalu Love Kraków. Zapewnił mnie wtedy, że rozmawiał z posłanką Jagną Marczułajtis-Walczak, że wie wszystko na temat naszych rozmów i że mogę współpracować z komitetem. Pieniądze za pozytywny tekst miały pochodzić ze środków publicznych, którymi dysponuje komitet. Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski zapowiedział kontrolę finansów stowarzyszenia. Będzie kontrola bardzo rzetelna i dokładna. Od działań swojego męża w specjalnym oświadczeniu odcina się Jagna Marczułajtis. Nikt z pracowników komitetu nie chciał komentować sprawy. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Brytyjskie Narodowe Biuro Statystyczne nie doliczyło się 350 tysięcy imigrantów, którzy przyjechali na wyspy w ostatnich 10 latach. Zawiódł sposób liczenia. Badania skoncentrowano na lotnisku Heathrow, ignorując mniejsze, gdzie lądują samoloty tanich linii. Zamiast niespełna 2 200 tysięcy w pierwszej dekadzie nowego stulecia, tak zwana imigracja netto wynosiła więc ponad 2,5 miliona. Przyznanie się do tego błędu obali uporczywie powtarzane oficjalne oceny, że po 2004 roku w Wielkiej Brytanii osiedliło się najwyżej 700 tysięcy Polaków. Ich prawdziwa liczba i tak nie jest pewna, ale polska ambasada już kilka lat temu oceniała ją na ponad milion. Podobnie prawicowa organizacja Migration Watch. Jej prezes Sir Andrew Green powiedział Daily Telegraphowi, że uzyskał teraz ostateczne potwierdzenie swoich ocen, że za rządów Partii Pracy ludność Wielkiej Brytanii wzrosła o 4 miliony imigrantów. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Kanapki, jogurty i owoce zamiast chipsów i gazowanych napojów. Listę produktów, które powinny zapełnić szkolne sklepiki, przygotował Instytut Żywności i Żywienia. Eksperci chcą w ten sposób walczyć z nadwagą wśród uczniów. Rozwiązanie jest proste, mówi dyrektor Polskiej Federacji Producentów Żywności. Andrzej Gantner podpowiada, by dodawać do umów, które dyrektor szkoły zawiera z ajentami, załącznik, czyli listę zalecanych przez Instytut produktów. Jeśli chcą prowadzić sklepik, to muszą przestrzegać tej listy, która jest właśnie załączona. Jeżeli jej nie będą przestrzegać, umowa będzie rozwiązana. Profesor Katarzyna Stoś dodaje, że uczniowie powinni mieć dostęp do zdrowej żywności. Dobrze by było, gdyby dzieci mogły kupić różnego rodzaju kanapki z odpowiedniego pieczywa, zawierające chude wędliny, jakieś sery i zawsze ważny dodatek świeżych warzyw. Z badań wynika, że nadwagę ma co piąty polski dziewięciolatek. To był serwis Trójki. Ale to nie koniec informacji, bo teraz będą informacje sportowe. Michał Gąsiorowski. I to jakie? To była szalona pogoń Walencji, w dodatku z happy endem. W piłkarskiej lidze Europy Walencja musiała odrobić 3-bramkową stratę z pierwszego meczu z Bazyleą, by liczyć na dogrywkę. Udało się, było właśnie 3-0, a w dogrywce Walencja dołożyła jeszcze 2 gole, zwyciężyła 5-0 i awansowała do półfinału. Kłopotów z awansem nie miał również Juventus, który w rewanżu wygrał 2-1 z Lyonem. W półfinałach zobaczymy także Benfica i Sevilla. Benfica wygrała 2-0 z Alkmarem, a Sevilla po pasjonującym spotkaniu rozgromiła aż 4-1 FC Porto. Kto z kim zagra w półfinałach i Ligi Europy, i Ligi Mistrzów, dowiemy się dzisiaj po losowaniu. U nas w Ekstraklasie koszykarzy też było interesująco. Rosa Radom niespodziewanie przegrała u siebie 64-66 z Anwilem Włocławek. To pierwsza porażka Rosy w drugiej fazie rozgrywek. Wygrał za to mistrz Polski, Stelmet Zielona Góra. Pokonał 84-82 PGE Turów z Zgorzelec. Zwycięstwo cieszy, chociaż ostatnie minuty były nerwowe, przyznaje Adam Chryzaniuk ze Stelmetu. Myślę, że ta końcówka troszeczkę była przespana, bo w pewnym momencie już było 10 punktów, ale najważniejsze jest to, że wygraliśmy ten mecz, mimo tego, że chyba na 2 czy 3 minuty przed końcem prowadziliśmy kilkunastoma punktami. Dodam jeszcze, że bez zwycięstwa w tej fazie pozostaje Energa Czarni Słups, która przegrała tym razem 62-83 z Treflem Sopot. 4. Mamy już 4 medale Mistrzostw Europy w podnoszeniu ciężarów. Ten ostatni to brąz Ewy Mizdal w kategorii 75 kg. Trener kadry Waldemar Ostapski bardzo cieszy się, choć przyznaje, że mogło być nawet odrobinę lepiej. No jest to niewątpliwie sukces, dlatego że medali nigdy nie podaje się na tacy. Na tacy one są podawane już na pomoście. Wynikowo nie jesteśmy do końca usatysfakcjonowani, jako że liczyłem na rekord Polski w podrzucie i rekord Polski w dwuboju i to by było uwieńczenie, ale jestem w stanie to wybaczyć zawodnicy, dlatego że wywalczyła ten medal w podrzucie i był dreszczyk emocji po nieudanym wyrwaniu. Co poza tym na świecie? Jamański sprinter Asafa Powell został zdyskwalifikowany na 18 miesięcy za stosowanie niedozwolonych środków, a Scott Andy Murray zapowiedział, że przez miesiąc nie zobaczymy go w turniejach tenisowych. Musi w tym czasie po pierwsze odpocząć, po drugie nabrać sił, a po trzecie i może najważniejsze, znaleźć nowego trenera. Nad Myśliwiecką w Warszawie cały czas bezchmurne niebo i słońce, ale prognoza aż tak optymistyczna dla kraju nie jest. Najpierw o słońcu, które wzeszło w Warszawie o 5.49, a zajdzie o 19.27. Czyli dzień jest dłuższy od najkrótszego w roku już o blisko 6 godzin. Dokładnie 5 godzin i 56 minut. No a teraz pogoda. Po opadnięciu porannych mgieł będzie w kratkę. Trochę słońca, które właśnie tu widzimy, trochę chmur i miejscami nawet opady deszczu. A temperatura? Rozpiętość dość duża. Najchłodniej w okolicach Zakopanego, tam 9 stopni, w Suwałkach, Lublinie i Przemyślu 10, w Białymstoku i Rzeszowie 11, Kołobrzeg, Olsztyn, Warszawa 12, Szczecin, Bydgoszcz, Katowice, Kraków 13, Poznań, Łódź, Wrocław 14 i Zielona Góra 15. Wiatr będzie słaby i umiarkowany z kierunków południowych na wschodzie i tu zaskoczenie z kierunków wschodnich. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Pip, pip. Niech dobrobyt będzie z tobą. My optymianie z internetu, ale w radiu, bo ty słuchasz. Dobrze, ty słuchaj jak się kocha. Czasem się kochasz szybko i krótko, potem klik i nie kocha.

17 minut po 7. Państwo cały czas przeżywają kwestię skrytożerców parówkowych i w ogóle tematu parówek. Piotr napisał tak: dziś jest piątek, czyli post, czyli wstrzymanie się od posiłków mięsnych. Sprawdzenie zawartości mięsa w parówkach, w nawiasie jest nie, czyli nie zawartości, spowodowało, że parówki można jeść też w piątki. Jawnie. No to jest oczywiście przytyczek skierowany w stronę producentów tego produktu. No rzeczywiście parówka można po głębszej analizie odnaleźć dużo ciekawych składników, między innymi i tu właśnie szeleszcze jednym ze składników, ale kto wie, może tam jakiś kawałek mięsa czasem się zabłąka. Sell my soul. 22 minuty po siódmej. Proszę Państwa, daję słowo, że z Izą Woźniak nie umawiałem się, nie mieliśmy żadnych konszachtów dotyczących parówek czy wędlin, ale zupełnie niespodziewanie Iza przygotowała dźwięk na temat właśnie szynek kiełbas, czyli bardzo cały czas pozostajemy blisko tematu wędliniarskiego. A te parówki to wyszły przypadkiem. No i jak tu nie mówić o jakiejś wyższej sile koordynującej pewne sprawy w Trójce. Posłuchajmy. Szynka arcyksięcia Ferdynanda. Anna Wierzgała ze sklepu Alma. Szynka księżniczki Sisi. Mamy szynkę kapelana, szynkę pułkownika, szynkę niedzielną. Szynka generalska. Jest pani w stanie odróżnić jedną szynkę od drugiej szynki? Czy dzisiaj to wszystko jest to samo, tylko nazwy są różne? No smakowo różnią się trochę. O, jeśli tak, to jest to taka subtelna różnica, że uważam, że to... Nie mamy co brać tego pod uwagę. Czy na przykład byłaby pani w stanie odróżnić, nie wiem, szynkę babuni od szynki na przykład sołtysa? Nie, raczej nie. Poruszając się jakby w tej granicy cenowej do 20 zł, jeśli na przykład szynka kosztuje, jaką nazwę by ona nie miała, to mam wrażenie, że ona smakuje tak samo. Na pewno wszystkie te szynki różnią się nazwą, tak jak pani zauważyła. Robert Sowa, kucharz. Każdy producent robiąc szynkę chce być oryginalny i naprawdę babunia, dziaduni, chrobrego, podkomorzego itd., itd. Nie chciałbym powiedzieć, że one się niczym nie różnią, bo tak do końca nie jest. Natomiast wszystkie te, które są sprzedawane w jakichś pojemniczkach pod szyldem promocja i kilogram ich kosztuje około 20 zł, no to z całym szacunkiem producent robi wszystko, żeby sprzedać. Ja pamiętam, jak byłem cały czas we Francji i tam były trzy kategorie szynek. Profesor Krzysztof Krygier, specjalista do spraw żywienia z SGGW. Pierwsza, do których można oddać tylko sól i to była ta szynka typu parmańskiego, co wisi pod sufitem pół roku. Druga kategoria to była szynka tylko tam z mieszanką peklującą. I trzecia to była kategoria wczesnego owsiaka, rób ta co chce ta. I każda z tych szynek miała na przykład swoją barwę opakowania, czy sznurka, czy czegokolwiek. I to już była jakaś podstawowa informacja do konsumenta, o którym typie szynki mówią. Oczywiście ceny były zróżnicowane, ale to było uzasadnione. Natomiast dzisiaj cena nie jest zawsze uzasadnieniem, bo nie ma takiej możliwości. Co my tu jeszcze mamy? Kiełbasy. Kiełbaski cienkie, tak. Swojska. Z Sapiechy, z dziczyzny, bronowicka, kiełbasa ułańska, kiełbasa od wójta. Kiełbasa wachmistrza. Na przykład kiełbaska od wójta jest kiełbaską czosnkową. Małgorzata Jarczewska, sprzedawczyni. Natomiast kiełbaska ułańska jest kiełbaską wieprzową, delikatną. Czyli to nie jest tak, że one się tylko nazwą różnią od siebie? Nie, również też i smakiem, zapachem. Mogę spróbować? Mhm. I ta druga? Czosnek czuję. Mhm. No jest różnica. Przede wszystkim pierwszy jakby taki stopień ich wyróżnienia się to jest jakiego mięsa, tak? Czy to jest drobiowe, czy wołowe, czy wieprzowe, a dalej dodatki smakowe, typu chociażby ten czosnek, który mogła pani sama wyczuć, że faktycznie go czuć. I to samo jest w przypadku szynek. A kiełbasa na przykład, też dużo nazw? No nie, kiełbasy jednak odróżniają się od siebie, zdecydowanie. Czym? Smakiem, zapachem. Czy pani odróżni kiełbasę zwyczajną od podwawelskiej? A ja obawiam się, że nie, rzeczywiście. Kiełbasa, która kosztuje 10 zł, ale ma różne nazwy. Myśli pani, że w tym przypadku klient jest w stanie odróżnić smak tej kiełbasy, że ta jest na przykład, nie wiem, śląska zwyczajna? Po nazwie na pewno nie. Producentka wędlin ze Świętokrzyskiego. Bo nazwy to w tej chwili są tylko wewnętrzną sprawą firm, więc na przykład kiedyś jakieś normy były na śląską czy na jakąś, teraz przypuszczam, że nie ma żadnych. Aha, czyli na przykład jeśli śląska jest z jednej firmy i śląska z drugiej, to w ogóle to nie jest ta sama śląska? Prawdopodobnie. I ta śląska z jednej firmy może być podobna do zwyczajnej z innej firmy? No, oczywiście. W Polsce jest problem tego rodzaju, że jak pani idzie do sklepu i kupuje pani kiełbasę krakowską, to pani nie wie, czy tak do końca ona jest 100% krakowska, bo ta krakowska jest dzisiaj produkowana już w całej Polsce i ona jest krakowska wieprzowa, krakowska z indyka, krakowska drobiowa. No, trzeba być czujnym. Trzeba być czujnym. A na wszelki wypadek smacznego. then I didn't say, well, you know, rats, your gallows, and your hanging tree. I got the robber's sixth sense that you'll come for me. I can explain it all. Zapraszamy do reklamy. Kochani, a w kwietniu ceny z przeceny w sklepach Euro. Kwiecień przeceny! Brawo! LED TV Samsung 32 cale za 880. Laptop 15 cali Acer, 4-rdzeniowy procesor Intel za 1150. Smart TV Toshiba 40 cali, 100 Hz wbudowane Wi-Fi za 1499 i dodatkowo ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Stawy, stawy, twoje stawy dokuczają czasem, lecz Normaflexem je usprawnisz i po schodach możesz biec. Z Normaflexem zawsze forma, tak Normaflex zdaje test. Dla twoich stawów zdrowie to norma, Normaflex najlepszy jest. Dla mnie to pewne, Normaflex jest najlepszy. Skuteczność jego składników potwierdziły badania naukowe. Potwierdzam i ja, moje stawy są sprawne. Dlatego zamiast do gry o miliony zapraszam do aptek po Normaflex. Ryszard Rębiszewski. Oświadczenia zdrowotne dla suplementu diety Normaflex dostępne na stronie normaflex.pl. Szybcy, niczym autostrada do Łodzi. Twardzi, jak żelbetonowe konstrukcje. Precyzyjni, jak niemieccy inżynierowie. I wszechstronni, niczym sklepy wielobranżowe. Dostawcy Opel, sami fachowcy. Opel Movano Furgon już za 77 390 zł netto. Więcej na opeldostawcze.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęła 7.30. Benjamin Filip, skrót informacji. Przed sądem apelacyjnym w Katowicach dziś rozprawa odwoławcza w głośnej sprawie Katarzyny W. W pierwszej instancji kobieta została skazana na 25 lat więzienia za zabicie półrocznej córki Magdy. Wyrok zaskarżyła zarówno obrona, jak i prokurator. Jeśli sąd uwzględni którąś z apelacji, proces trzeba będzie powtórzyć. Ważna informacja dla kierowców. Zablokowana jest autostrada A4 na 84 kilometrze, czyli na węźle Złotoryja. Powodem wypadek, do którego doszło rano, w tak zwane bramownice Wiatol uderzył samochód ciężarowy. Konstrukcja została uszkodzona i uniemożliwia przejazd. Miasta 4 w stronę Zgorzelca i Olszyny. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Odpowiedzią na kolejną eskalację sytuacji na Ukrainie powinny być ostrzejsze sankcje wobec Moskwy, przekonywał o tym Angela Merkel, prezydent Stanów Zjednoczonych. Podczas telefonicznej rozmowy Barack Obama i kanclerz Niemiec po raz kolejny zaapelowali do Rosji o wycofanie wojsk spod granicy z Ukrainą. W przyszły czwartek w Genewie odbędą się rozmowy Rosji, USA, Ukrainy i Unii, podczas których spróbują wynegocjować zakończenie kryzysu ukraińskiego. Zaskoczenia nie było. Mistrzem świata w pieczeniu pizzy został Włoch Giulio Scalpi z okolic Bari w Apulii. Wygrał rywalizację, w której udział wzięło 600 kucharzy z 30 krajów. W czasie zawodów nie zabrakło też jednak niespodzianek. Okazało się, że najlepszą neapolitańską pizzę, upieczoną zgodnie z wymogami certyfikatu, można zjeść w Australii w stanie Victoria. Na program zaprasza sponsor, producent samochodu dostawczego Renault Master. Najbardziej niezawodnego ze wszystkich twoich narzędzi. Wybierz jakość Renault. Wiadomości ekonomiczne. i Paweł Sołtys. Dzień dobry. Podróże do Niemiec niedługo zdrożeją. Berlin oficjalnie zdecydował, będą winietki dla zagranicznych samochodów korzystających z niemieckich autostrad. Opłaty mają zacząć obowiązywać w 2016 roku. Zagraniczni kierowcy dodadzą do niemieckiego budżetu około 2 miliardów euro. Węgry oraz Słowacja zgłaszają gotowość do eksportu gazu ziemnego na Ukrainę w razie potrzeby. Wczoraj Władimir Putin wysłał do europejskich przywódców list, w którym ostrzegł przed możliwością odcięcia Ukrainy od dostaw gazu. Węgry mogłyby wysyłać na Ukrainę dziennie blisko 17 milionów metrów sześciennych tego surowca. Podobny ruch zapowiedział premier Słowacji Robert Fico, ale postawił warunki. O nich Paweł Szukała. Zdaniem Roberta Fico o zaopatrzeniu Ukrainy w gaz powinny zadecydować wspólnie cztery strony: Rosjanie, Ukraińcy, Słowacy i Unia Europejska. Słowacja mogłaby uczestniczyć w przesyłaniu gazu z sieci europejskiej na Ukrainę pod warunkiem uzyskania gwarancji ze strony Unii Europejskiej. Ponieważ Kijów nie ma na to pieniędzy, musimy mieć gwarancję, że koszty takiej operacji zostaną nam zwrócone, oświadczył słowacki premier. Dla Polskiego Radia Paweł Szukała. Przypomnijmy, w ubiegły wtorek prezes Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Mariusz Zawisza zapowiedział w salonie ekonomicznym Trójki, że PGNiG również mógłby sprzedawać gaz na Ukrainę. Polskie okna to już teraz europejska czołówka, ale branża spodziewa się, że będzie coraz lepiej. Producenci okien liczą, że w tym roku wpływy ze sprzedaży od zagranicznych zamawiających urosną o nawet 10%. Rzeczpospolita pisze, że wzrośnie też produkcja o kilka procent, a w tym roku fabryki okien opuści 12,5 miliona okien. Portugalia obniża emerytury. Świadczenia powyżej 1000 euro miesięcznie zostały objęte specjalnym podatkiem emerytalnym w wysokości od 3,5 do 10%. Płacić go będzie około 165 tysięcy portugalskich emerytów. Jest to część programu reform uzgodnionych z organizacjami, które uratowały kraj od bankructwa, a program podoba się inwestorom. Agencja ratingowa Fitch stwierdziła dziś rano, że rozważa podniesienie wiarygodności kredytowej Portugalii. Czerwony wschód słońca w krainie giełd, spadki w Japonii, Nikkei w dół o 2,20, nawet 2,30% w tej chwili, Hang Seng o 0,82, Shanghai Composite 0,58. Pod kreską stracił również indeks giełdy w Stanach Zjednoczonych, S&P 500, pod kreską 2,09%. Złoty nie traci, euro po 4,17, dolar równo 3 złote, funt 5 złotych i 3 grosze, frank szwajcarski po 3,42. Więcej informacji ekonomicznych na stronie gospodarka.polskieradio.pl. Na program zaprosił sponsor, producent samochodu dostawczego Renault Master. Najbardziej niezawodnego ze wszystkich Twoich narzędzi. Wybierz jakość Renault. Poranek jest mglisty. Prosimy uważać na drogach. A w ciągu dnia pogoda w kratkę. Trochę słońca będzie, trochę chmur i miejscami opady deszczu. 9 stopni w Zakopanem, w Suwałkach, Lublinie i Przemyślu 10, w Białymstoku i Rzeszowie 11, Kołobrzegu, Olsztynie i Warszawie 12 stopni, Szczecin, Bydgoszcz, Katowice i Kraków 13, Poznań, Łódź, Wrocław 14, Zielona Góra 15. Zachód Europy cieplejszy. Na przykład Berlin, Bruksela i Reykjavik będą miały po 14 stopni w ciągu dnia, Londyn 17, Paryż 18, Rzym 19, Lizbona 23, a Madryt aż 25. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Hej, co robisz? Wybieram opony. A, na lato? Na lata. Szukasz opon na lato? Postaw na trwałość. Wybierz Dębicę i ciesz się sprawdzonymi oponami przez długie lata. Dębica Presto zapewnia krótką drogę hamowania, pewne prowadzenie i wysokie przebiegi. Dębica Presto. Na lato. Na lata. Spóźnione śniadanie to na początek. Zdenerwowany szef to na dzień dobry. Sterta dokumentów to na już. To Tonaxinum Forte na dzień. To na dzień bez stresu. Suplement diety Tonaxinum Forte na dzień zawiera ekstrakty roślinne wzbogacone o wyciąg z Camellia sinensis, wspomagający utrzymanie wewnętrznego spokoju. Tonaxinum Forte na dzień i zachowasz równowagę emocjonalną w każdej sytuacji. Tonaxinum Forte na dzień. To na dzień bez stresu. Skalpel, klemy, trafik. Renault Trafic. Dla naszej kliniki. Postaw na niezawodne narzędzia. Samochody dostawcze Renault. Kangoo Trafic i Master w leasingu od 102% z ubezpieczeniem 2,9%. Sprawdź i dopasuj ofertę do swojej branży. Wybierz jakość Renault. Szczegóły w salonach. Kochanie, kupiłeś pastę Lakalut Active ze szczoteczką DuoClean w prezencie? Nie było i kupiłem coś innego. Oszalałeś? Tyle razy ci powtarzałam, że Lakalut Active to jedyna pasta, która nam pomaga. A promocja jest tylko teraz. Zmiataj z powrotem i nie wracaj bez Lakalut Active. Podrażnione dziąsła często wyprowadzają cię z równowagi? Sięgnij po Lakalut Active. Pasta Lakalut Active stosowana codziennie chroni dziąsła, działa przeciwbakteryjnie i zapobiega próchnicy. Tylko teraz w prezencie szczoteczka DuoClean z końcówką do czyszczenia języka. Lakalut Active. Skuteczność potwierdzona klinicznie. Uwaga! Przeliczam trasę do Allegro. Przed tobą tysiące opon do wyboru. Najkrótsza droga do nowych opon prowadzi przez Allegro. Odwiedź serwis Allegro, także w twoim telefonie. Chciałabym, żeby państwo przyswoili sobie tę wiedzę. Magnez należy dobrze przyswoić. Podwójna dawka nie załatwia sprawy, bo nie o ilość tu chodzi, ale o pełną przyswajalność właśnie. A to charakteryzuje chelat magnezu Albion, zawarty w preparacie Hela Mag B6. Jedyny taki na rynku. Do wody? Wieloletnie badania naukowe potwierdzają bezpieczeństwo, tolerancję i skuteczność działania. Suplement diety Hela Mag B6 to magnez, który działa. Hela Mag B6 to numer jeden na świecie wśród preparatów z chelatem magnezu. Muzeum Narodowe w Warszawie zaprasza na wystawę Aleksander Gierymski 1850-1901. Po 76 latach powraca jeden z najwybitniejszych malarzy polskich. Projekt Bracia Gierymscy realizowany jest we współpracy z Muzeum Narodowym w Krakowie. Poleca Polskie Radio. Nowości Lidla na weekend. Zobaczmy, co nowego w Lidlu. O, świeży indyk. Będzie pysznie, bo indyk to wyjątkowe mięso. Delikatne, niskokaloryczne, bogate w białko i minerały. I przede wszystkim smakuje doskonale. To świetna okazja, by przygotować coś naprawdę wykwintnego dla całej rodziny. A już od tego piątku indyk kosztuje tylko 9,99 za kilogram. No i to jest nowość na weekend. Lidl. Mądry wybór. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Otrzymaliśmy jeszcze korespondencję dotyczącą w pewnym sensie tego tematu spożywczego, ale nieco szersza perspektywa tutaj jest ujęta. Janek napisał, ale jak podkreśla, nie ten od rymowanek. Otóż Janek pisze, że w sporym sklepie postanowił policzyć, ile produktów spożywczych przypisano babuni, a ile dziaduniowi. I okazało się, że babunia wyprodukowała 13. Były mąka, żurek, ogórki, śledziki, babuni i tak dalej. I nie było ani jednego dziadunia. Janek twierdzi, że to jest niesprawiedliwość i brak parytetów. A ja myślę, że po prostu to jest prawda, bo babunia zawsze była bardziej robotna, a dziadunio pykał fajeczkę przed domem i czekał, aż babunia coś ugotuje. No, babunia, do roboty babunia. Dzień dobry, kochana trójeczko. Ja dzwonię i dzwonię, bo chciałam złożyć życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Radia. I dlatego się bardzo cieszę, że się dodzwoniłam, a poza tym chciałam jeszcze zaznaczyć, jeśli mogę, że taką według mnie przewagę ma radio na przykład nad telewizją, że jak przychodzą tak zwani goście i plotą te swoje bzdury, to chociaż serce mniej boli o połowę, bo tylko ich słychać, a nie widać. I jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Estaba matando, me ha espinado el corazón. państwu się wydaje, że Janek leniuchuje, nic podobnego. Już chyba piąty wiersz dotarł. Oczywiście wszystkich nie czytam, ale ten jest bardzo a propos. Krakowska z Bydgoszczy, paprykarz z Rybnika, parówki z papieru, muzyka z głośnika. Sponsorem audycji jest Woblink, księgarnia oferująca czytniki książek oraz e-bookowe nowości. Więcej na woblink.com. Trójkowy znak jakości. W studiu redaktor Michał Noga, dzień dobry. Dzień dobry panu, witam państwa. Nawiązując do telefonu słuchaczki, to tak pan elegancko wygląda, że żal, że tutaj nie ma kamer, bo mógłby pan podkreślić jeszcze te różnica słowa. Między telewizją a radiem jeszcze bardziej, tak? Tak. Proszę pana, wyspany, uśmiechnięty, lśniące oko. Aha. No dobrze, to proszę. Ja może od tego zacznę, że książka, o której mówiliśmy przed tygodniem, czyli opowieść, na pewno pan pamięta, Maison, tak, o podróży pamiętam, dookoła świata. Pamiętam, że ona bardzo wysoka była. Tak, 1,94 m, spotkała się z ogromnym zainteresowaniem, co bardzo mnie cieszy. I tak sobie pomyślałem, śledząc zainteresowanie słuchaczy tą książką, że jednak wielka siła drzemie w takiej naturalności człowieka, w nieudawaniu, że jest się kimś innym, tylko po prostu byciu sobą i w tym, że należy realizować marzenia. No proszę pana, gdybym miał cztery ręce, to bym się podpisał czterema. Taki się zrobiłem refleksyjny jakoś o poranku dzisiaj, to może o życiu porozmawiamy. No dobrze. Pan się już z fiskusem rozliczył, czy nie? Chce pan zepsuć mi całą przyjemność pobytu, tak? Dobrze, to teraz na poważnie o książce. Dziś będzie o maku. Nie, niemożliwe. Tak, dziś będzie dokładnie o Hercie Maku, znakomitym niderlandzkim dziennikarzu i reporterze, a także o historyku i prawniku, którego przynajmniej jedną książkę, Most, opowieść o moście Galata w Stambule, omawialiśmy w Trójce. Ona się spotkała z dużym zainteresowaniem, była świetna. Hert Mak dostał w 2008 roku ważne wyróżnienie, może nie do końca bardzo znane, ale jednak liczące się na rynku, to znaczy Lipską Nagrodę na rzecz Porozumienia Europejskiego. A dwa lata później, czyli w roku 2010, wybrał się wspólnie z żoną w jedną z takich najważniejszych podróży jego życia, myślę. W podróż śladami, no tak go nazwijmy, wielkiego poprzednika, jednego z najwybitniejszych dwudziestowiecznych pisarzy amerykańskich. Już widzę błysk w pańskim oku. Ale oczywiście, że nie błyszczą. Autora wielu ważnych, nie tylko dla Amerykanów, powieści, czyli Johna Steinbecka. No myślę, że kolejne pokolenia naszych słuchaczy, pan zapewne też się zaczytywały choćby w Gronach Gniewu. Oj, to był, przygnębiało mnie to bardzo, ale wczytywałem się. Taka opowieść o Ameryce, prawda? Tak. Czasów kryzysu, głodu, no i nie tylko. A jeszcze mogę pana też na marginesie spytać o inną rzecz, bo tak mi stanęły w tej chwili przed oczyma pańskie dokonania literackie, opowieści pańskie. Ale pan postanowił być dzisiaj złośliwy? Pan podróżował po Stanach, prawda? Na ziemię. Na ziemię. Jak to wyglądało? Chodzi panu o to, czy czym się pan przemieszczał? Pionowo, czy poziomo? Podejrzewam, że w pozycji siedzącej. Przemieszczałem się, proszę pana, ogromnym amerykańskim krążownikiem SOS na przykład. No właśnie. Ale pan prowadził? Tak. I tu ma pan coś wspólnego ze Steinbeckiem. Nie wiem, czy pan wie. Jeździł też? No właśnie, bo nie bez powodu o to pana spytałem, ponieważ tej książki Herta Maka, już mogę panu ją pokazać, jaka jest też ładna okładka, widać samochody różne amerykańskie sprzed lat. Nie byłoby tej książki, gdyby nie, jak już wspomniałem, podróż wielkiego Steinbecka, a było tak, że zacytuję, 23 września 1960 roku w pogodny poranek z zdrowym odcieniem jesieni w słonecznym świetle John Steinbeck wyruszył w drogę z Charleyem. Był pełen obaw. Za to Charley na wszystko się zgadzał, byle tylko mógł siedzieć obok swego pana w kabinie samochodu. Charley to taki motocykl? Nie. Zaraz panu to wszystko wyjaśnię. Dobrze. Relacja z podróży Steinbecka ukazała się w 1962 roku w książce Travels with Charley, czyli Podróże z Charleyem, a w 1966 w serii interesujących rozważań pod tytułem America and Americans, czyli Ameryka i Amerykanie. To wszystko na początku swojej książki pisze Hert Mak, a ja muszę z kolei wyjaśnić, że wspomniany już Charley, o którego pan zapytał, nie był motocyklem, tylko był blisko 10-letnim pudlem. Wielkim psem zakochanym w Johnie Steinbecku, psem, który, no bo wierzymy w to, że psy są rozsądne i podejmują dobre decyzje. nie tylko myślę o pełnej misce, podjął taką właśnie decyzję, że przejedzie Stany wspólnie ze swoim panem. Zgodził się to zrobić i zresztą jak przejechał? W półciężarówce, którą nabył John Steinbeck, na siedzeniu pasażera. Pick-upem jechał? Tak, myślę, że nawet jechał sobie bez zapiętych pasów. O tak. I przyglądał się Stanom Zjednoczonym. To się działo, jak mówiłem, w roku 1960. I wtedy to był taki okres w życiu Steinbecka, kiedy no nie do końca mu się wiodło jako pisarzowi. Miał za sobą kryzys. No i uciekł z Nowego Jorku kilka lat wcześniej, bo nienawidził tego miasta. Uważał, że jest tylko jedno miasto na świecie do życia i jest to San Francisco. I tu się chyba musimy z nim zgodzić. No, pozdrawiając słuchaczy w Kalifornii w ogóle, prawda? W Kalifornii bardzo jest miło i sympatycznie. No i postanowił rzucić Nowy Jork. Razem z żoną uciekł i z psem do miasteczka o nazwie Sag Harbor na Long Island, gdzie, jak pisze Mac, w 1955 roku Steinbeckowie kupili niewielki dom. John to miejsce szybko polubił, napisał tam 4 książki, mnóstwo listów, trepił się losem świata i życiem, przeżył kryzys, wydobył się z niego. No i ten dom dalej stoi, gdzie on mieszkał, dalej to miasteczko stoi i kwitnie. Żył sobie spokojnie w Sag Harbor, miał swoje rytuały, ale brakowało mu czegoś. I przed 60, by, jak wspominał, do reszty nie zdziecinnić, nie poddać się całkowitej władzy swojej żony, która w jakimś sensie... Przed tym trzeba się strzec. Władza żony potrafi... No niech pan... No to kupił sobie półciężarówkę, którą nazwał tak, jak nazywał żony? Się koń Don Quixota. Aha. Czyli tak w takim dosłownym tłumaczeniu na język polski, nie używając już hiszpańskiego, Rosynant. Rosynant. Prawda? Ciężarówka, tak. Półciężarówka. Półciężarówka. Pół Rosynant de facto. Tak. Pół szkapa. Tak. Pół chuda, pół szkapa. No i we wspomnianym już wrześniu 1960 roku, nieco później niż planował, bo wyjazd opóźnił huragan, zaczął podróż, rzecz jasna, w towarzystwie wspaniałego Charleya na fotelu pasażera. I cóż uczynił... To bym taką uwagę powiedział, że jeśli to były 60. lata, to nie było kubełkowych siedzeń, tylko kanapy. Takie pikowane kanapy. No to się miał Charlie gdzie mościć. Na zakrętach się można było turlać po tym. Zwłaszcza pudel. Otóż Hurt Mack 50 lat później zdecydował się na odbycie podobnej wyprawy. Dodajmy od razu, że w towarzystwie żony, a nie pudla. To dużo weselej. Zdecydował się na własne oczy. No już nie było kanapy, tylko siedzenia kubełkowe, prawda? To żona miała gorzej niż Charlie. Musiał pasami zapiąć. Pół wieku po wyprawie wielkiego pisarza. Trochę pan mnie tą żoną zdekoncentrował. Postanowił przejechać Stany Zjednoczone, który mi się od zawsze fascynował, Hurt Mack. Był tam po raz pierwszy w 1978 roku i owocem tej wyprawy jest fantastyczna książka licząca blisko 600 stron. Nie tylko opowieść drogi, połączenie reportażu i eseju, ale także wspaniały zapis zmiany, jaka się dokonała w amerykańskim społeczeństwie i amerykańskim krajobrazie w ciągu 50 lat, a właściwie od II wojny światowej. Mack znakomicie wprowadza czytelnika w klimat czasów Steinbecka. Pisze o tym, jak amerykańscy chłopcy wrócili z II wojny światowej, jak powstawały słynne suburbs, czyli przedmieścia wielkich miast, składające się z takich, z tak samo wyglądających domków. No i ruszył w podróż. Po prostu chciał opisać te Stany widziane własnymi oczyma 50 lat po Steinbecku. Zaczął w Sag Harbor, czyli w mieście, w którym mieszkał Steinbeck. No i na początku kroczył jego ścieżkami, tam gdzie mieszkał, patrzył na to, co codziennie widział Steinbeck, a potem ruszył w trasę. Long Island, Connecticut, Maine, Niagara, Detroit, Chicago. I tu cytat z Macka. Steinbeck nocował w Ambassador East Hotel, Rosynant został zaparkowany w hotelowym garażu, Charlie pojechał do hotelu dla psów. No to było mało ludzkie, moim zdaniem, prawda? Żona pewnie spała w hotelu, żona Macka. Dla żony. No a potem międzystanówka 90, Wisconsin, Minnesota, północna Dakota, tak, tereny zamieszkiwane przez plemiona Indian, Park Yellowstone, i tu znowu cytat Umaka na temat Steinbecka, że tak jak Steinbeck skręcamy w kierunku Yellowstone, przełęcz jest zamknięta, ma padać śnieg, w Yellowstone Steinbeck odkrył, że Charlie z zapałem poluje na niedźwiedzie. Dużo upolewa. Znaczy dokładnie szczekaniem i walczeniem tak obraził przechodzącego misia, że ten o mało co nie zaatakował Rosynanta ze Steinbeckiem siedzącym w środku. No i tak dalej, i tak dalej. Maakowie jadą śladem Steinbecka i Charleya, dojeżdżają przez Kalifornię, Nowy Meksyk, Teksas do Luizjany. I docierają tam w roku 2010, no właściwie już tak niedługo po huraganie Katrina, który przeszedł i zniszczył m.in. Nowy Orlean. I tam kończą swoją podróż, już nie jadą dalej, nie wracają na Long Island, bo twierdzą, że ostatni odcinek podróży Steinbecka już nie był interesujący, niczego ciekawego nie napisał, więc mogli zakończyć właśnie w Luizjanie. Ale doprowadza swoją opowieść do końca, wspomina to, co Mac widział, co Steinbeck widział w podróży do domu razem z pudlem wracając. W 1960-61. Ta książka, jak mówiłem, jest fantastyczna, jest w wielu momentach zachwycająca, bo on opisuje, Herb Mac, Amerykę od podszewki. Pokazuje ten kraj, pokazuje to społeczeństwo, rozkłada na czynniki pierwsze, opisuje ludzi takich zwykłych, ale też polityków, od Roosevelta po Obamę. Mnóstwo jest w tym anegdot, naprawdę to jest ujmujące i styl. I to, że wzbudza ogromne zaufanie, bo widać, że, no tak mówiąc językiem kulinarnym, przetrawił tę Amerykę, podróżując przez nią przez wiele... To jest raczej język medyczny. No może. Tak, lekarz, no dobrze. Gastrolog. Chce się z nim jechać, z Herbem Maciem, i zanim się państwo zorientują, to już będzie za państwem te blisko 600 stron i będą te tysiące mil i Ameryka będzie przejechana, opisana, przeczytana przez Herta Maca. Może byśmy sobie tak kupili jakąś półciężarówkę. Ja bym wziął psa. Nie wiem, pan... Kota bym wziął. Kota by pan wziął. Bez żon byśmy pojechali w podróż dookoła Stanów. Dobrze. Taki możemy mieć plan na najbliższe wakacje. Może gdzieś Tomka Gorazdowskiego przy okazji złapiemy, który tam zjeżdża teraz w dół, może, tak. Herb Mac z śladami Steinbecka. Świetny przekład z języka niderlandzkiego Małgorzaty Lideren-Woźniak. Książka cacuszko, naprawdę. No i te samochody na okładce ciekawe, może pan by powiedział, bo zdjęć nie ma w środku, ale samochody. No, panu, samochody, jak to samochody amerykańskie z tamtych czasów. Wielkie, bezpieczne, dużo żelastwa. Te kanapy i parkingi duże. 71-335. SMS kosztuje złotówkę plus VAT. O parkingach i nie tylko. W książce Herta Maca mamy 5 egzemplarzy. 5? Dla słuchaczy. 5. No dobrze. Polecam państwu. 5 egzemplarzy. 71-335. To ja już pójdę chyba. No chyba tak, że pan załatwił mi piosenkę i wszystko, tylko reklamy zostały. Redaktor Michał Nogaś. Tego panu nie załatwił. Dziękuję bardzo. Dziękuję, do usłyszenia. Trójkowy znak jakości. Sponsorem audycji jest Woblink, księgarnia oferująca czytniki książek oraz e-bookowe nowości. Więcej na woblink.com. Zapraszamy do reklamy. Kochani, a w kwietniu ceny z przeceny w sklepach Euro. Kwiecień przeceń! Brawo! LED TV Samsung 32 cale za 880. Laptop 15 cali Acer, 4-rdzeniowy procesor Intel za 1150. Smart TV Toshiba 40 cali, 100 Hz wbudowane Wi-Fi za 1499 i dodatkowo ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Międzynarodowi dziennikarze motoryzacyjni testowali, debatowali i wybrali samochód roku 2014. Nowy Peugeot 308. Przetestuj go i ty. Umów się na jazdę testową. Teraz nowy Peugeot 308 już od 27 850 zł w kredycie 50 na 50. Szczegóły w salonach Peugeot. Rossmann jest jak zawsze skąpany w promocjach. Bo na przykład Nivea balsam pod prysznic 250 ml kupisz teraz za jedyne 12,99. Rossmann. Pragnienia i potrzeby. I jest na mecie. Panie Marcinie, zmęczony? Nie. Trudno było? Ja wiem, nie bardzo. No 100 km to sporo, musiał pan dużo spalić. Niecałe 3 litry. To chyba niedużo. Mercedes Citan 109 CDI spala średnio 4,3 litra na 100 km. Pan Marcin Taciak osiągnął wynik 2,6.